وأهلها مصلحون لم يقل جل شأنه وأهلها صالحون فالمصلح سيء والصالح سيء آخر فلا يفيد كثرة الصالحين بدون إصلاح بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw gu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala ci terem bu mag bi terem bu sel bi di qur'an ci sar wu ñuy wax suratu hud aye fuk ak juroom ñaar sunu borom subhanahu wa ta'ala dini fa jaj di wax ak nun mune wa ma kana rabbuk li yuhlika alqura bi zulmin wa ahluha muslihun sunu borom neena man sa borom yow muhammad nekuma kuy ala dekk ci togn yuñ ma togn ñom dekk ba fekk ñoñu dekk ba muslihun ay rafetal kat lañ ay def kat lu bax lañ motax mu ne yeen jaam yalla yi degglu leen bu bax li yalla wax ngeen ragne ko fi ci aya bi ta'ammalu mu ne xol leen bu bax ngeen settantal bu bax te degglu sunu borom dafa ne wa ahluha muslihun wa dekk ba dañ doon rafetal amul benn dekk bu yàlla alak fekk dekk boobu dañuy def lu baax amul yàlla musta alak dekk boo xam ne nit ña dañuy def lu baax jamais mu ne ngeen déglu bu baax li yàlla wax mu ne wa ahluha muslihun nee na sunu borom waxul wa ahluha salihun waxul waa dëkk ba dañoo baax dafa ne waa dëkk ba dañuy baaxal yàlla waxul waa dëkk ba dañoo baax dafa ne waa dëkk ba dañuy baaxal kon ndeke ñaar yooyu baax ak baaxal am na différence ban moo ëpp daraja mooy baaxal ndax ñiy baaxal mooy tax lu baax am su kenn baaxalul ñi baaxoon sax dañuy yàqu moo tax yonent yi dañoo baax ba pare mais terewul yàlla sant leen ne leen baaxal leen waaye yonent yi munoon nañoo baax rek ñëw tëdd déedéet waaye yàlla daf leen a chargé mission dem leen ngeen baaxali ji moo tax ñoom ñu nekk ay muslihun ginnaaw ba ñu nekkee ay salihin mbokk yi sunu borom jalla jalaaluhu mësta alak dëkk comme nim ñu ko waxee mësta alak dëkk fekk waa dëkk ba ña ngay baaxal kañ la yàlla di alak dëkk mooy su ñëpp seetaanee ba tey ba réew mi dem tey ba mel ne réew mii nu nekk nga xam ne rey nit du dara léegi boo nekkee sa biir kër ñu fekk la fa rendi la soo liggéeyee ñu fekk la fa nga liggéey rendi la soo nekkee ci mbedd mi ñu dab la réew moo xam ne sàngara njaaloo musique caaxaan vagabondage banditisme télé yu yàqu ay nit ñu bon daanaka léegi sax ku bëgg a tekki yoon wi gën a gaaw mooy dangay bon rek tekki soo bonee rek léegi balaa ngoon nga tekki loolo tax nag sunu borom subhanahu wa ta'ala dinu fàttali mbokk yi mu ne fal muslihu shay'un wa salihu shay'un akhar baaxal ak baax ñaari mbir la yu bokkul fala yufidu kasrata salihin biduni islah nit ñu baax ñi lu ñu bari bari bari bari bari suñu baaxalul amul njëriñ du ngeen fàtte mukk hadithu jibril sunu borom jalla jalaaluhu moo ne woon jibril demal dëkk bee nga alak leen jibril ne cëpp daldi delu wat ci yalla sunu borom moko gëna xam ba jibril yexté sunu borom ne ko ne ndax def nga liggéey bama la santone ndax alak nga wa dëkk ba jibril ne ko dédé mu ne ko lutax mu ne ko yalla bima fa fekk bima fa waccé dama fa fekk ben waju bax waju ju mbaxam motax bëgguma alak dëkk ba sunu borom ne jibril delul bo deme nga alak dëkk bi nga ñëkke wajoju so deme alagal dëkk bi waye ci waji ngay ñëkke ku bax ko ngay wax ñëkkel ci mom jibril ti da ne sunu borom lu waral lool lu tax may ñëkke waji sunu borom ne ko mom waju bax joju dafa gis ñu may togn te kanamam changé wul dafa gis nit ñi di moy yalla mu nopi kon yaakar ngeen ne senegal gi nu nek su ngeen bëgge dëkke jakkay di julli di wor di nafila di jang alquran ngeen bayyi nit ñi nek ci tiaxaan nek ci mbon da ngeen yaakar ne bis bu mbugal mi wacc yeen da ngeen ci recc fattaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum khassa sunu borom neena moytu len fitna olof yi neena ñax bu waw day lak bu toy kon nit ñu bax ñi suñu yaakaare ne ñoom amuñu responsabilité ci yaqute dekk bi ci musiba bi nekk ci dekk bi dañuy nax seen bop ay lele nga deg senegal rew mi de mom li fi am amul fen yenn say sax nit ñi egg ci ñak xam ak ñak kersak ñak am tawhid ne li fi nek bu ko yalla xébé ñak waye mbokk yi lolu kikoy wax xana xolul senegal ci ñaka jaamu yalla ci ñaka nek ci l'islam ci nak ñaka nek ci njub ci ñaka teggu ci siratal mustaqim ki wax lolu xana xolul dekk bi nit ñi niñ mel yaqute gi foko nat wess nako al umam allati lafazat al akhlaq wa amma fiha al fasad wa asbaha al zulm wa al tughyan dinaha xet wo xamne dañu jël mbax tek fele jël ñak kersa jël futeku yaramu neen jël banditisme ci langage ak comportement ak ay jëf réew mu mel noonu nga xam ne tooñ reyaate sàcc alalu jàmbur reewande mbewte réew moomu mbokk yi munta am jàmm ci kaw suuf réew moomu munta baax sunu borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ci suratul isra aya 16 من وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا سونو بوروم نينا بومو بوغي الك دك بوروم علال يا لاي ديف ني نيك اي باندي اي تياخانو كاي لا ني فينانسي دا ني فوتي جيجين ني داف لين يرامو نين sangara si day touru musique bi walangan njaalo bi takarnase fo dem fekk borom alal ya di financer ak mbon yalla neena bis lay xey rek daldi damata dekk bi ñepp alko al baladu allazi ya'um fiha al fisq wal fasad wala tajidu muslih dekk bo xamne mbon mo tasaro amul kenn kuy baxal ku fa wax ñepp ngi nopi ko wax ñu ne no seen vie privée la no buguma wax ci mbir mi quoi no ko gis rek ñepp ngi nopi xolal senegal day dafa melni amul ay kilifa diiné ñepp nopi amul kenn kuy wax ne li genn ci télé bi dafa haram amul kenn kuy wax ne radio bi liñ ci wax dafa haram amul kenn kuy wax ne ciol gi nek ci mbedd mi dafa haram ñepp ngi na pat laysa hunaka muslim amul kenn kuy defar lolou fumuy mujj moy sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi mbugal dekk ba yalla dina len mbugal ci ñak sécurité ñeppay tit dekk ba yalla dina fa dindi barké dekk ba yalla dina fa rocc ngëm suñu yonnata alayhi salatu wassalam ñewna ci hadith bi nga xamne soxna zainab bintu jahs moko solo umul mu'minin radiyallahu anha qalat anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayha yawman fazi'an yaqul la ilaha illallah waylun lil arabi min sharrin qad iqtarabat sohna zainab neena ben bis dama tok sama bir neeg rek yonent bi ne teul and ak titay nan la ilaha illallah waylun lil arab sel ñel na yalla arab yi alku nañu sel ñel na yalla arab yi arab alku nañu ci mbugal mu jages min sharrin qad iqtarabat munew fa futiha al yawma min radd min ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi wa halqa bi isbi'ihi al ibham wallati taliha qalat zainab bint jahs fa qultu ya rasul allah afa nuhliku wa fina salihun yonent bi ne li dess rek nit ñi alku moy yalla ubbi ya'juj wa ma'juj lu tolne sama ciatu baram bi muna ñepp daldi alku soxna ci daldi tit nako yow yonent ndax dañuy alku fekk dekk bi amna ñu bax ñu fi nek yalla daf ñuy alak te dekk bi amna ñu bax ñu fi yewo ndeysan les angi deg ñu na senegal no fi jam rek ndax ñi fi teud ndax dañuy alku te dekk bi ñu bax nek fi loolu la zainab laaj yonent bi deglu len lu ko yonent bi tont nam waaw mune ko kagn mune ko iza kasura al khabus bis bu mbon bare ngeen alku meme ñu bax ñu buñ fa nekké dara lañ ci dul man iza kasura al khabus su mbon bare hadith bobu mu ngi ci muslim bok julit yi ñu bax bok ku bax amul jëriñ bu la nexé ku bax na nek sa bay na nek sa wayjur na nek sa mam na nek ku la nex mom mu bax yow so baxul amul jeriñ titaro ñu bax amul jeriñ yalla ko wax diw dafa bax amul jeriñ yalla neena ñooñu ngeen di wax ne dañoo bax dara lañ leen mënalul tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusalunna amma kanu ya'malun borom bi neena ñooñu ngeen di wax ne dañoo bax ñooñu dem nañu tilka ñooñu ummatun generation bo xamne qad khalat yalla leena passé nañu ñooñu seen bax yobale nañ ko seen bax munu fe nek diñu baxal ñun jamais tilka ummatun qad khalat ay ban ci baqara yalla neena ñu bax ñooñu la ha ma kasabar ñom lañu defoon ñoko mom ñom lañu defoon ñom ñoko mom yobale nañ ko yeen ñi dess fi wala kum ma kasabtum li ngeen def yeen la engagé kon nak nanu wax nit ñi nañu delu wat ci jaamu yalla nañu defaraat jikko yi bayyi nañu delu wat ci biir kër yi yar njaboot gi ku ñu bëgg wax deug nañu wax loolu tay mbon gi ngeen di gis mu tasaro ci biir dekk bi moy kilifa yi ñoo ñëk décourager ñoo yaratul doom yi bo waxe ñu ne adru kana aduna kanara lañ nek aduna kanara moy doomi ñoy jitu bayyi ak yaay ji top ci ginaaw ngeen kanara non lay doxé budé ginar moy jitu ci kanam doomi tek ci ginaaw budé kanara nak doomi lay jital mom nek ci ginaaw tay aduna bobu nak lañ nek jamono bobu xamné ibnu mas'ud lola doon wax ibnu mas'ud doon wax sahaba yi ne len ñun ci jamono jo xamne al haqq yaqudu al batil amma sayati zaman al batil yaqudu al haqq ibn mas'ud ran wa sahaba yi ñu ci jamono jo xamne deug moy wa mat chaxan chaxan lu mu bari bu ñewé deug dakh ko tay nak ñoon ci jamono bo xamne tiaxan moy japp ci bakkanu deug diko wa mat même bo deggo bo nekké ci deug tiaxan kat yi dañuy ñew ne la kay ci li señ bi yaangi tardé bi auto bi dem fo nekkon té ñoñu ay tiaxan kat lañ mbokk julit yi lu bon sa yu bare ci rew yalla alag wa dekk ba ndax dañuy alku fekk nit ñu bax ñefa nek yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko waw izan ayyuha alahbab fama qima an nakuna lillahi abidin ta'in qad tarakna az-zulma al-mufsid fil ard duna an nakhuza ala yadi naka lañ mëna nekké di julli di jaamu yalla fajar gi bu nit ñi julle fajar ba paré nga deg sikkar yi ci jakk yi fekk bu beccage ñoñu seen doomi di sikkar ñep yaramu neen lañuy def ci mbéddi lolu ban jëriñ la am naka lañuy nekké ñun ño xamné vendredi yëp ñu ga add suñuy bassan dem jakk fekk bo démé suñu kër yi suñu njaboot yaang ci biti naka lañuy défé lolu xana janguñu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne kenn ku nek da nga yenu responsabilité euleuk yowmal qiyam dana la ko laaj borom bi tabaarak wa ta'ala wax ci alquran ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran yen ñi gëm yalla musal len sen bop ci safara waye musal len sen njabot kon yow kesse nga bax amul njeriñ bo baxalul njabot so baxalul soxna baxalo domi baxalo amul njeriñ musal len sen bop musal sen njabot aya bobu kérok bamu wacce am sahaba bu ko deg rek dem kërëm di joy gaay daal di ñew laaj ko loy joy mu noppi loy joy mu noppi ñu dem wax ko yenen dibi ne ko diw bi mu baye ko fi demb ba legi mu ngi joy laaj nañ ko nak tontuul yontibi ne wo len ko mu ñew ñu wo ko yontu la ko degg na demb ba legi say rongoñ ferul ya nga joy lan la mu ne yonent demb bi ma fi baye ko dafa fekk mu dajje ab aya di wacc yontibi ne ko ban aya la muna ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran yen ñi gëm yalla musal len sen bop safara musal sen jabot ñent nako legi nak lo ci joy muneko ajaztu an nafsi wa kulliftu an ahli man sama bop munuma gor gor lu dugg aljanna yalla jëlat sama jabot tek sama kaw moy kon duma dugg yow kenn nga li yalla santane muno ci gor gor wala touti nga ci def legi nak ñu jëlat sama kër tek sa kaw ne gor gorul ñom tamit ñu bax gor gorul ñom tamit ñu dugg aljanna mu ne li moma tital nga xamal limay def sax dafa tuti dama ko xeb yalla jëlal sama njabot tek sama kaw yaronte alayhi salatu wassalam xol ko yeerum ko ne ko wa hasbuka an ta'murahum bima ta'muru bihi nafsak doyna ci yow rek yow borom keur gi yow waji li ngay digal sa bop ci lu bax nga fexé sa wa keur nek ci waaw bul bañ kula méré ndax mer mën ta ñak kula méré wul ci deug dana la méré ci tiaxan kon kuy méré kulay méré na la méré ci deug mbokk julit yi nañ delu wat suñu keur yi nañ yaraan njabot gi nañu defaraat deuk bi buñu japp mukk dan fi nek di jaamu yalla ëllëg ak sibir ñu bayyi nit ñi ci mon ngeek tiaxan bi ëllëk bu yalla di alak dekk bi ñun lay jital yenente bi alayhi salatu wassalam neena kenn ku nek suy mbugalum yalla di dikk ci yeen ñepp lay matale yub asul mar ala ma mata alayhi nit ki fim la fekk rek non ngay dewe waye mune buñuy dekk nak fofu lañuy wuté wal mu'minu ala imanihi wal munafiqu ala nifaqi yenen ta ali sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث بانك صحيح المسلم يلانتي بي نه كين كو غيس تي يين مبون نكو في جيندي كو غيس تي يين لو بون نكو في جيلي تاي نيت ني ديم نان با غيس كو نيك داغي غيس لو بون وايي تاي سا غيمي ngam complexe wax ngam ragalu wax han am complexe ci gis lu bon ne li lu bon la ndax mbon gu bari ndaysan mbon da bari ba kenn mënu ko misal danaka sax ñi nekk ci bon dañoo yakkar na ñom ñoo nekk ci deug xolal misal rek tay jigeen ñi def yaramu neen nga xamne kenn salatu lu bax lool tay senegal ku ko fi wax dañ nan yow eh lool dara nekk ci ñu ñep tam nañ ko legi parce que japp nañ ne lu bax la xolal musique bi ni mu tassaro jakkay sax amna jakkay yo xamne legi bu deme bala julli jot musique bi day musique ba pare ñu dogane bismillah ndax musique bu tassaro ben way neena ma demb mag ñu bax ñi ku deggol musique biir kërëm day jox taxaw ne fayal fayal ñu fay mais neena legi da ngay doxantu ba fekk pa bi mu tudd ci pilian bi yor kurus gu reuy musique bi di jolli muy xecc kurus yi bu yagge mu ne eh ñu ne am ne wañi len au lieu fay len da nan wañi len eh wañi yow wañi au lieu de fayal wañi moy mbon gu bari tay mbon ge bari gis nga mbon bu ñeuk ba kenn bugu ko won da fay tolok li tax legi nit ñi nanguko su amone lu neub lu dé lu neub luy xassaw fi première fois bi bu tambalé di xassaw ñepp lay xassaw waye buñ fi togué muy xassaw suñu kaw ñu tok muy xassaw bu yagge dotul xassaw bala ñun ñepp dañ koy tam loolu la mbon mel légui kon mbokk julit yi biir kër yi mbéd bi dëkk bi gox yi kenn ku nek ci ñun am nga responsabilité bu reuy bu yalla subhanahu wa ta'ala wax ne man sa borom duma alak wa dekk ndax togn buñ may togn fek wa dekk ba ñu ngi baxal kon su amé mbolo mu fi nek di baxal su amé ay nit yu fi nek di gis lu bon di ko téré kon bugal mom ñoo ñu mën nañ ci recc waye su amul bu ñepp gisé lu bon daadi nopi bañ ko fe jele kenn nakar kenn waxatu ko kenn jeufatu ko sax ci loxom pour mu deñ kenn waxatu ko ci gemiñam pour mu deñ kenn nakar lotu ko ci xolam pour mu deñ yonent bi neena nak tollu ngeen ci ngeum yalla gu faible ngeum yalla gu doof ngeum yalla gu yambare yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko Alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahuddin walau kariha al-kafirun ibadallah yaqulu Sheikh As-Sa'di wa ma kana rabbuka yuhlika al-qura bi zulmin wa ahluha muslimun serign bu mag bi nga xamne firikatu al-qur'an la neena aya bi borom bi di wax ne man yalla duma alak ben dekk bo xamne dañu togn fek ña fa nek ñoñu dekk ba ñu ngi rafetal muk munewa ma kana allah lihul kal qura bi zulmin minhu lahum wal hal annahum muslihun serign bobu neena sunu borom ne man yalla duma alak dekk bo xamne togn la togn go xamne ci man lañ ko jëme fekk amna ñu nekk ci dekk ba ño xamne ña ngay defaral ñu ngi réparer lañey di yaq ñoo ñu ngi koy réparer dedet mune muqimuna ala salah mustamiruna alayhi fekk amna ño xamne ñoo ngi sax ci defaral li ñey di yaq ñu ngi ci continuer lama kana Allahu li yuhlikum yalla duñu alak mukk kon assurance bi nit ñi dañuy def lu bon yalla bayyi len fi assurance bi len kessala moy amna ñu fi nek di defar leñe di yak waye bu amatul kenn ku fi nek kenn defaratul ñepp noppi ñeppay setan yak kat yi di yak côté bu nek walu wu nek dansini di takarnasé musique bi jolli sangarasé digeen ñi ñepp na pat légui mbugulum yalla dal di wacc sun kaw waaw kañ lañu yalla di bayyi té lol nefi moy am ño xamné lé ñé di yak amna ñukoy défar mune qurtubi néna wa ahluha muslimun ay fi ma baynahum wa ahluha muslihun am ñu fa nek di défar moy seen digënté la yak ci seen digënté ci jikko yi ci melokan yi ci comportement yi amna ñu fa nek diko défarat digënté yu yak yi amna ñukoy défarat ci joxe aq yi waaw lam yakun li yuhlikahum bi kufri wahdahu hatta yatadafa'u ilayhi al-fasad même nit ñi buñu wéddé yalla fek yakkuñu yalla mëna leena bayyi waye buñu tambalé di yak comme tay ni mu amé nga xamné société bi walu wo xor rek leppay yak radio yi dañuy yak télé yi yak animateur yi journaliste yi nguur gi kilifa yi ñeppay yak dëkk bi fo xol ñeppay yak loolu mbokk yi réew mu musa am rek sunu borom subhanahu wa ta'ala alak na dëkk bobu kama ahlaka qawm su'ayb comme ni mu alagé won nitu su'ayb nitu su'ayb lan lañ doon def ben bakkar kessa lañ def yalla alag len ñom ñep bakkar bobu moy lan moy jaay kat yo ño doon wañi pc yi blanc yi kilifa yi dëkk ba ne pat kenn waxul ne blanc yi ngeen di wañi matalu len ko sunu borom subhanahu wa ta'ala netali nañu neena ma alag len nekul la ñooñu kessé qawm lut ben bakkar lañ def yalla alag len moy lan goor ña bayyi jigen ña dem di sey ak goor ña seeni morom yalla alag len ba nit ña noppé bañ ci wax bal sax ñepp goor go gis goor moromam lañ uti yalla alag len naka nonu say ay bakkar bare qawm ibrahim bañu bokalé yalla alag na len qawm no yalla alag na len kumu mëna doon mbokk yi nit ñi buñu mbëro di moy yalla tabaaraku wa ta'ala kenn jaamootul yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala dina len alag musibe fulbe jagal yettu de alla e julde ne la do men muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khutba men hande wonno o do aya gondo e suratu hud mo allah subhanahu wa ta'ala hali o wi wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihun o do jome tabaaraku wa ta'ala o do biyetedo allah o gondo jome an juldo o do jome o wanani e leptude wurongo wala o halka wurongo sabu togn gol ngol ganduda be togni dum allah te yimbe wurongo ina mojjina yimbe wurongo so be mojjini hay so tawi won bonbe wonbe ton kono won haalobe bonande de allah subhanahu wa ta'ala wi mi halkatabe honde allah halkatabe so yimbe be fof ndejji jom gande en ndejji mawbe ndejji worbe ndejji rewbe ndejji ala kalo goto fof kala ko weleda wada allah wi joni halkane ara joni mi halka lañul ngol don nelaado sallallahu alaihi wasallam o wi jeewe ngol do kongol allah hali o wi ta'ammalu jeewe no feewi o wi ender aya o ina wina ina allah na wi ton wa ahluha muslimun yimbe leydi ni be mojjintu o wi jeewe ngol do kongol yimbe be be mojjintu o wi allah wiyani yimbe be ko be mojjube o wi be mojjintu neke dido kongudi didi di nandani mojjo e mojjinowo hol burdo martaba mojjinowo dum tagi anna babe be ndebe woni mojjinobe ndebe mojji ha gayni allah wi be mojjine ko be mojjibe kambe fof dum don na fonno yonde be njahabe leloyo sabu be mojji sa halibe be mi ma min mi mojji kon Allah wi ala dum yonata kon mojjibe njehe mojjine neddo so mojji o mojjinoitu ko dum do wonno khutba men hande mbok julidi inshallah ci kartanu borom bi tabarak wa taala suñu julle ba pare ñu baña yakamti yalla subhanahu wa taala tagatal nañu ben mbokk bu jigen bo xamne tay day dugg ci l'islam ci kartanu yalla inshallah buñu julle ba pare comme nuñ ko baxo di def kenn ku nekk ci ñun mu ñew gis ko jema jakarlo ak mom ndax suñu borom subhanahu wa taala xam ngeen ne yenentibi neena kep ku dugg ci l'islam say bakkar yeb yalla bal na la ko amato ben bakkar at tawbatu yajubu ma qablaha so tuube rek bakkar yeb setna ki bakkar set nak nga xamne amul dara bu la ñaanale koku mom sik neeku ci na yalla daf koy nang kon buñu julle ba pare goor ñi jigen ñi inshallah ñu baña yakamti ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yal nako yalla nangul tobbi اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله من جولي فوف